ัตว์โลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบนี่แล้วคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความสุขทุกข์มากน้อยเพียงไรในกำเนิดใดบ้างทั้งสูงและต่ำทั้งที่เราต่อเป็นผู้ทำเองเป็นมาเองตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทำเองมันก็ไม่น่าจะสงสัยแต่ตรงข้ามมันกลับไม่รู้เสียเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลยในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไรใกล้ๆขนาดไหนเราไม่สามารถจะทราบได้เรื่องไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าพระองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันตรัสรู้ถึงได้ทราบอย่างเป็นพระทัยแต่ส่วนวาระสุดท้ายที่ถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หากทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับนั้นและมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้องถ้าใครไม่สงสัยเลยข้อวันจะรู้จึงได้นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแผลแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะซึ่งเช่นเดียวกันนำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผลที่เคยเป็นมาของสัตว์โลกทั้งสุขทุกข์ดีชั่วประการต่างๆมีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเช่นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้เปรตชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้คือไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างถ้าเรามีในตาก็ควรจะทราบพอควรจะมองเห็นถ้าเป็นวิแววทางหูเมื่อหูเราดีอยู่ก็ควรจะได้ยินถ้าเป็นวิแววทางจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่พวกคนจะได้กลิ่นว่ากลิ่นของความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีเดียวอะไรทั้งนี้เพราะความมืดปิดบังสิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นและเอาแก้วที่ดำๆมาครอบความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียความสว่างที่จะปรากฏขึ้นไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สำหรับบุคคลที่มีในตาพูดถึงลมหูจมูกลิ้นกายก็พึงเชื่อกันโดยในนี้จึงไม่อธิบายขยายออกไปมากมาเสียเรื่องเวลาและสิ่งที่ปิดบังความสว่างอยู่ภายในนี้ พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่ากิเลสจะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็นลำหนักเป็นลำหนักสามารถที่จะให้ผู้ถูกปิดบังนั้นแต่รู้จริงเห็นจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับมิตรสหายของสัตว์โลกทั่วไปเพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกันนี่ถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นจึงเรียกว่าเป็นมิตรความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิตรต่อเราเท่ากับเรารักสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบหรือถือว่าสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้กิเลสคือสิ่งปิดบังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะพึงสนใจและแก้ไขตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้โดยยากและสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นผู้ขับไสให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่มีแล้วแสดงผลออกมาโดยลำดับลำดับนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความตายมีแต่ยาพิษคือความทุกข์ความลำบากต่างมาเกี่ยวปนอยู่โดยลำดับลำดับความเกิดตายนี้จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงถือว่าเป็นภัยจึงมีภาษิตอันหนึ่งซึ่งรับรองว่าลุกข้างนับถืออาชาตัดสัตว์ทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่สุดถ้าเกิดอันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกคือเงาก็ตามมาและความเป็นมาของเรานี้แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีตว่าเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ตามก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์อะไรมากนะที่จะให้สัตว์โลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ทรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยเรื่องของมรรคและเรื่องของนิโรธซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะที่พระองค์ประกาศแก่สัตว์โลกจึงทรงแสดงสัจธรรมขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งขันธ์ที่มีอย่างครองจะมีสัจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์กับสมุทัยหากว่ามรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้และทรงสั่งสอนเน้นหนักลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของพระศาสนาที่ประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาไม่ทรงลดละเพราะเป็นจุดศูนย์กลางอันตั้งแม่นยำและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุว่ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสังสมและฝ่ายบุกเบิกถอดถอนให้หมดขึ้นไปสัจธรรมจึงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลกสงสารคือไตรโลกธาตุทั้งสามท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเรื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ตามและทรงสอนลงในจุดนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้ เป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นเครื่องวัดกันไม่ผิดคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยำหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนะครับคือการรู้แจ้งของจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แก่พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกข์นี้เป็นภัยแก่ตนในขณะที่พิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกข์นี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้างเป็นข้าศึกแก่ผู้ใดบ้างและให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทัยซึ่งเป็นผู้รักชอบเสาะแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความคิดความปรุงของจิตอันเป็นฝ่ายต่ำหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าเอยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นรากแก้วอันใหญ่โตของสมุทัยกามตัณหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจำนวนมากมายต่างกองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาขแขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุหรืออารมณ์อันใดใดบ้างรวมเข้าเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในภพในชาติอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแต่จะพูดไปถึงหรือภาวะตัณหาอยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเพียงแค่ถาวรในสัตว์และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีกฎอนิจจังเป็นเครื่องบังคับทายตัวอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถรื้อถอนให้โลกอนิจจังนี้เปลี่ยนเป็นโลกนิจจังไปได้แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้คืออยากให้เที่ยงหนาถาวรตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เรียกว่าจำปิดขังมรณะปฏิตามปิดทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วจะว่าตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ไม่สมหวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมหวังเช่นเดียวกันเพราะมันไม่มียิ่งเป็นของที่สุดวิสัยที่จะให้มีขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้มีเรื่องใหญ่ของกิเลสแล้วให้กำหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณากายทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยให้กำหนดดูให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อะไรที่ทุกข์จะกำเริบรุนแรงขึ้นจนกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนของมัวนั้นก็เพราะสมุทัยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกข์อยากให้หาย เพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกับตัวเลยทั้งๆที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์อยู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีกไม่อยากจะให้มีทุกข์ในสิ่งในสถานที่เป็นทุกข์นั้นในจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่งและความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนี้พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม้ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนอยู่ตามปกติของตนไม่เคยหวั่นไหวโชคคลอนไปตามความสำคัญมั่นหมายและความนิยมเสียดสันของบุคคลใดๆเลยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทำให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้จึงควรพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอยู่นี้มันเกิดในจุดใดบ้างแล้วกำหนดดูผู้ที่ไปยึดไปถือไปสำคัญมันหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราถ้าอยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการกระเทือนเราเอาความจริงเข้าไปจับเราอย่าเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทำงานเพื่อที่เหลือแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของอะอ้าวพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีกองทุกข์เต็มตัวทุกคนเต็มแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือกองทุกข์ด้วยกันและวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนี้เช่นเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยเราจึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราควรทำเสียในวันนี้อย่าได้ประมาทความประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตนทำท่านกล่าวไว้ว่าอัจเฉวกิจมาตัดฟังโกชัญญามะนังคือเลยนะโมสั่งลังเตมห้าเทมูนมาจริงความเพียรเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์นั้นควรทำวันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นิพพานตัวของเราผู้ทำงานของเราที่ทำนี่แหละคืองานเพื่อเพชรเพื่อสอยเพื่อสวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากที่จึงควรสนใจในวันนี้วันนี้เป็นวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ตายแต่วันพรุ่งนี้มะรืนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันอาจพาได้ด้วยกันทุกคนเพราะการตายนี่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์มีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดปัจจัยเครื่องสืบต่อกันเมื่อไรแล้วมันก็สลายตัวของมันได้เช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเพียรที่จะพึงได้ผลจึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนในขณะในการที่ควรสำหรับโกชัญญาและนางสุเรศก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้มันมีใครทราบทางมหาเสนมาตินาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาคือความตายนะทราบไว้เสียสมาและให้รีบเร่งค้นคว้าทำคุณงามความดีอย่าได้ประมาทนอนใจจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระว่าทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวขาตถา เมื่อคนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุดเพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอัดอั้นตันใจทะลักออกไปหลอกคนอื่นโลกมันมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คนตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องปลอมๆเลยหาความจริงไม่ได้ทั้งๆที่โลกนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เดียวแต่คนจะคว้าเอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองและทั่วไปจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นไปซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยความหลอกลวงความจริงยังมีแทรกกันอยู่ถ้าเราหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราเราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจำปลอมเหล่านี้ขึ้นเผาผลาญตนเองหรือหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางที่ผิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าและเป็นทางที่ผิดจากทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์วัวสมุทัยคือเรื่องหลอกตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเรื่องของสมุทัยที่จะก่อความมืดมิดปิดตาให้ตัวเองหาทางเดินไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็อยู่ทุกข์ก็ต้องยอมรับจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็ต้องยอมรับกันเพราะไม่มีทางออกนี่เรียกว่าไปไม่ได้มันปิดตาถ้าสติปัญญามีไม่ได้นำมาใช้ผมจึงสอนให้ใช้สติปัญญาบุตราธรรมาหมายถึงความฉลาดจะให้ใครฉลาดจะให้อันใดฉลาดถ้าไม่ใช่หัวใจที่กำลังโง่อยู่ในนี้ฉลาดไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะควรรับที่เป็นภาชนะรับความฉลาดได้ยิ่งกว่าใจเราจึงควรสร้างใจให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆและทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจนี้จะได้ผลลูกผลข้าวเราก็หลานเหลนออกไปจะไม่มีใครมาสร้างกองทุกข์ทำห้องน้ำห้องส้วมขับขายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเช่นที่โลภที่โกรธที่หลงมันไม่เป็นของดีแล้วหรือมันที่อยู่บนหัวใจกดมันขับขายอยู่บนหัวใจกดมีที่ของกิเลสเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับที่สัตว์ที่บุคคลคือกันแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมที่ด้วยแนวที่อื่นไม่เหมาะสมกับกิเลสกิเลสจึงเป็นธรรมชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะถ่ายลดบนจิตใจของสัตว์ได้อย่างสบายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นจะไม่ผ่าเตือนได้เลยคำว่ามรรคซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ความฉลาดนี่แหละที่จะสามารถรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาแล้วนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามรรคสามารถแก้กิเลสอันเป็นตัวสั่งสมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับตามกำลังของเหตุคือมรรคถ้ามรรคมีกำลังความสามารถเต็มที่กิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้ถลายตัวไปหมดเรียกว่านิโรธแสดงเต็มที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดถ้ามันมีอยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันสำคัญควรแก่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่จะผิดกิเลสที่เป็นกองทุกข์ตลอดถึงมรรคนิโรธนิพพานขึ้นมามีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นท่านจึงสอนสัตว์โลกลงที่ใจแห่งเดียวกายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีแล้วการแสดงออกทางกายทางวาจาก็นิ่มนวลน่าดูมีเหตุมีผลหากใจได้ขาดเหตุขาดผลเพราะความโง่เขลาทุกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูไม่ได้เลยแม้จิตใจเองก็ดูไม่ได้คือดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกองร้อนไปหมดไม่กำหนดมาตรฐานที่ใดจะเป็นที่ร่มเย็นถ้าใจไม่ร่มเย็นเสียอย่างเดียวโลกนี้จะกว้างแสนกว้างก็มีที่ปล่อยที่วางไม่มีที่ยับยั้งอ มีใครที่จะแสดงธรรมได้ถูกต้องแม่นยำเปิดทางพ้นทุกข์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งกว่าสาธารณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้หนึ่งไม่มีแล้วมีผู้ใดที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นภัยสำคัญออกจากใจได้นอกจากตัวของเราเองจะเป็นผู้สามารถถอดถอนตัวเราเองในหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าตุ้มเฮ่จิตจังจิตจังอาตปังอาขาตาโรตถาคตาความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นจึงลงในคำว่าอัตตาอิสโนนาโถตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนเมื่อได้เครื่องมือจากท่านมาแล้วก็เป็นผู้ทำหน้าที่จะไม่ท่านทำหน้าที่แทนและถอนกิเลสแทนได้เลยถ้าว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หรือสาวกทั้งหลายแต่ละองค์ท่านทำให้สัตว์โลกได้แล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะมีกิเลสไม่ควรจะเกิดแก่เกิดตายแบบทุกความลำบากมาจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะไม่มีใครที่จะมีความสงสารมากที่สงสารสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทำไมท่านจะเอาพูดง่ายๆธรรมสาของเราว่าทำไมท่านจะหลับหูหลับตาอยู่ได้ทั้งๆที่เห็นสัตว์โลกเป็นเพื่อกองทุกข์ความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือแก้ไขช่วยได้โดยลำพังตัวเองซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอดถอนกิเลสให้ไม่มีแต่นะท่านนี้ว่าอาการเป็นมนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมะอาการอิสโนนาโถนี้เป็นธรรมที่เด่นชัดเป็นธรรมที่สำคัญอยู่มากในวงศาสนาธรรมเราจะเห็นได้ชัดในขณะที่เราฝึกปฏิบัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลำดับลำดับสติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับธรรมจักรคือหมุนตัวเป็นเกลียวรอบจิตใจอยู่เพื่อการฟาดฟันหันแหลกกับที่เด็กให้มีทราบเหลืออยู่ภายในจิตใจมีเป็นอาการอิสโนนาโถแท้ผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอาการอิสโนนาโถที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้แต่เรื่องภายนอกก็เห็นได้ชัดอยู่เช่นเราก็อาศัยผู้ใดเราไม่ทำตัวให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไม่มีใครที่จะสนใจเนี่ยแล้วเมตตาเราให้เกินกว่านี้กบผมไปได้ไปทำงานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดือนก็ตามแต่งานไม่ทำพอจะเอาแต่เงินเดือนใครจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนที่เกียรติที่ค้านอนอยู่เฉยเพราะไม่มีการทำงานนี่อาศัยผู้อื่นโดยใครเดียวโดยเจ้าของไม่ให้คนอื่นเขาอาศัยและตนก็ไม่มีความสามารถภายในตนเองที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จไปได้อาการอิสโนนาโถไม่ปรากฏและใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ครับการปฏิบัติธรรมถ้าพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางปัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทางบุกเบิกกิเลสออกไปโดยลำดับและเห็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ไปเป็นชั้นๆและพ้นทุกข์กันได้โดยสิ้นเชิงประจักษ์กับใครโดยไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้หรือไปถามใครๆทั้งสิ้นเพราะสาธารณธรรมประกาศลงแล้วที่จิตใจเห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นเพราะที่เหลียดไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยไถ่เดียวมีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตที่เป็นที่อยู่ของที่เหลียดและบาปธรรมทั้งหมดแก้กันจึงแก้กันลงที่จุดนี้มีมาแล้วอะไรอีกเท่าไหร่ครับ